Dobrý krásny podvečer, milí priatelia. Ste opäť naladení na Rádio Slobodný vysielač na reláciu Okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom opäť, tak ako tradične, doktor Jozef Čuha, psychológ. A my máme tu dnes úžasnú zostavu zase s mojim priateľom a človekom, ktorý rozumie mnohým veciam, ale k tomu sa dostaneme až za chvíľočku. Počúvate Okno do duše, Slobodný vysielač a naše kontaktné údaje 00421 381 0101 je telefónne číslo alebo studio@slobodnyvysielac.sk. Predvoľba samozrejme do Banskej Bystrice 048, takže ešte raz 00421 483810101 alebo studio@slobodnyvysielac.sk. A ja by som vás dnes veľmi rád hneď na začiatku informoval o jednej veci. Ak sa zaoberáte politikou, aspoň trošku politikou na slovenskej politickej scéne, tak tu vyšla jedna výzva od zakladateľa alebo predsedu hnutia, aby som bol zdravý rozum samozrejme, a je to od pána doktora Janka Baranka a tá výzva znie: odhodlaný brániť vlasť ešte predtým, než bude neskoro. A viete veľmi dobre, že on sa intenzívne zaoberá Green Dealom a rok 27 sa blíži a s ním aj tvrdé dôsledky vyplývajúce z Green Dealu. Nové ekologické dane, rastúce ceny energií, samozrejme potravy na bývanie, a to všetko zasiahne najmä obyčajných ľudí, tí, ktorí pracujú, vychovávajú rodiny a budujú našu krajinu. Budú čeliť neúnosným nákladom na život. No, ale my sa nevzdávame. Sme skupina občanov, ktorí milujú svoju vlasť a sú pripravení ju brániť pred nezmyselnými rozhodnutiami, ktoré ohrozujú našu ekonomickú stabilitu, suverenitu a budúcnosť našich detí. A pán doktor píše: pridaj sa k nám a daj nám vedieť, či a ako si ochotný v prípade nekompletnosti vládnúcich elít alebo nekompetentnosti vládnúcich elín presadzovať naše právo na odpor, ktoré nám je garantované ústavou Slovenskej republiky. Len spoločne môžeme vytvoriť silné hnutie, ktoré bude počuť, hnutie, ktoré bude brániť zdravý rozum, spravodlivosť a právo na dôstojný život. Výzva občanom Slovenska bez rozdielu národnosti, vyznania a politických sympatií: odhodlaný brániť vlasť. Tam už spomína aj sama chalúbku a hoj morho, detstvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom. A tá výzva trošku znie: Slovensko a Európu obchádza prízrak fašizmu a totality. Pomaly otváraním Overtonových okien, teda takzvaná salámová metóda, sme sa ocitli v situácii, v ktorej sme stratili suverenitu a možnosť rozhodovať si o svojich problémoch svojbytne a suverejne. Brusel a jeho administratíva ťahajú celú Európu a tým pádom aj Slovensko do pekla závislosti, chudoby, neslobody, kriminalizácie za názory, potláčajú zároveň slobodu slova. Green Dealom nás chcú uvrhnúť do energetickej chudoby, zbaviť nás našich nehnuteľností, zbaviť nás mobility prostredníctvom nezmyselných nariadení a šikany, ktoré nemajú nič spoločné s ochranou životného prostredia ani s ochranou slobôd občana. Pod falošnou zámienkou ochrany pred dezinformáciami nás zbavujú slobody slova, čo sme najlepšie videli počas covidu. V snahe zachrániť si moc sa utiekajú k manipuláciám vo voľbách, rušia voľby, v prípade, ak vyhrá im nepohodlný kandidát, ako napríklad v Rumunsku. A takisto perzekujú Mary Le Pen, kriminalizujú Tomia Okamuru v Českej republiky a vidíme aj dlhodobú snahu o likvidáciu AfD v Nemecku. Situácia sa dostala do stavu, kedy nie sú zaručené zmeny ani demokratickými voľbami, keďže ich manipulujú, respektíve rušia. EÚ nám prichystala osud, ktorý hraničí s otroctvom, v ktorom budeme platiť daň len za to, že žijeme. Od roku 27 postupne po rok 2030 Európska únia zavedie emisné povolenky pre občanov, ktoré zvýšia mesačné náklady na život priemernej rodiny o cirka 300 eur. Toto je eutanázia Európy a vražda jej obyvateľov. No a tu je to, že sme rozhodnutí všetkými dostupnými a zdôrazňujeme nenásilnými prostriedkami brániť Slovensko a naše rodiny pred subnými následkami šialenstva administratívy Európskej únie. Na jeseň tohto roku, čiže práve teraz, usporiadame v blízkej budúcnosti medzinárodnú konferenciu za účasti kompatibilných politických strán z okolitých štátov o spoločnom odchode z Európskej únie. Zároveň budeme iniciovať podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky, či je Green Deal v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Budeme organizovať edukačnú kampaň o hrozbách prameniacich z politiky Európskej únie. Takisto budeme iniciovať kampaň proti navyšovaniu výdavku na zbrojenie vo výške 5% HDP a podporovať všetky aktivity, ktoré smerujú k vystúpeniu z EÚ a NATO. Nenarodili sme sa na to, aby sme žili v otroctve. Ani na to, aby sme našim deťom a vnúkom zanechali krajiny, ktorých sa nebude dať dôstojne žiť. Sme kresťanskou civilizáciou, či sa to niekomu páči alebo nie. Zdravý rozum, kresťanské a konzervatívne hnutie je kresťanským hnutím. Nie raz v histórii príde okamih, kedy sa ľudia musia spojiť a brániť život svojich rodín, svoje majetky, bez ohľadu na to, že im vládca, hodaj prostredníctvo nezmyselných zákonov, káže opak. No a tu sa píše, že ideme aj k nejakým podľa katechizmu katolíckej cirkvi, že občan je povinný vo svedomí neuposlúchnuť predpisy civilných autorít, ak by ich nariadenia boli v rozpore s požiadavkami mravného poriadku, základnými právami osôb alebo s učením Evanjelia. Ak civilné autority vydajú zákony odporujúce objektívnemu morálnemu poriadku, základným právom ľudských osôb alebo evanjeliovému učeniu, v tejto zákone nemajú záväznú moc vo svedomí. V takom prípade autorita presahuje svoje právomoci a stáva sa utláčateľskou. No a tam je zase ďalší text, ktorý si môžete nájsť na webovej stránke www.zdravyrozum.info. Výzva odhodlaný brániť vlasť ešte predtým, kým nie je neskoro. Čiže neposlušnosť je povinná, ak štát núti konať zlo. Odpor je možný iba v krajnom prípade a len ak sú splnené všetky podmienky naraz. Toľko k výzve hnutia Zdravý rozum, ktorý 25. augusta tohto roku zverejnil doktor Jan Baránek, predseda hnutia Zdravý rozum. Toľko na úvod, milí priatelia, a za chvíľočku ideme k nášmu hostovi a k téme, ktorá je mimoriadne, mimoriadne dôležitá. Počúvate Rádio Slobodný vysielač a reláciu Okno do duše práve v tejto chvíli po tých úvodných veciach, ktoré som si dovolil čítať výzvu pána Baránka do neposlušnosti. No a poďme k tomu nášmu hostovi. Dámy a páni, Dušana Lukášika, inžiniera Dušana Lukášika už poznáte z mnohých našich relácií. Hovorím o človeku, ktorý je skutočne mimoriadne vzdelaný, inteligentný a má rozhľad v mnohých veciach. Dnes budeme trošičku rozprávať o, nie že konflikte, ale dvojitometri alebo dvojakých pohľadoch na to, čo sa udialo s pánom doktorom Kotlárom a Slovenskou akadémiou vied. Takže na úvod ešte by som chcel povedať, že držím pred sebou mimoriadne uznanie, ktoré udelila Slovenská akadémia vied prostredníctvom Slovenskej akadémie vied. Mu udeluje mimoriadne uznanie Dušanovi Lukášikovi, poslucháčovi Elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava za študentsko-vedeckú prácu v odbore technických vied. Čiže už samotná Slovenská akadémia vied, ktorá už teraz v tejto chvíli určitým spôsobom vystupuje proti mnohým veciam, ktoré napríklad doktor Kotlár uviedol, aj doktorka Peková a ďalší 12 certifikovaní odborníci na túto oblasť, tak práve tým, že Slovenská akadémia vied v tom období udelila môjmu hosťovi, inžinierovi Dušanovi Lukášikovi, mimoriadne uznanie. Takže inžinier Dušan Lukášik, kandidát vied, má možnosť, nie možno, ale určite právo sa vyjadriť aj k týmto jednotlivým hodnoteniam. Takže Dušan, vítaj opäť v našom štúdiu a si máš slovo a povedz nám niečo o tom, čo sa udialo v tom období, keď si toto mimoriadne uznanie dostal a ako to súvisí s tým, o čom chceme dneska rozprávať. Dobrý večer prajem, ďakujem pekne za takéto uvedenie. Je fakt, že keď som študoval v rokoch 1973 až 78 na vysokej škole, no tak ja som sa 4 roky priamo zapojil do študentskej vedeckej odbornej činnosti. Som spoluautor alebo autor 4 študentských vedeckých prác. No a moja diplomová práca vyvrcholila do rozhodnutia komisie, že spĺňa kritériá tzv. Kandidátskeho minima. No a po roku ja som odovzdával kandidátsku prácu s tým, že som mal splnené všetky podmienky pre kandidáta vied. V mojom prípade to bol obor kandidát fyzikálno-matematických vied, čo sa v danom čase chápalo ako jedno z najvyšších tých kandidátskych titulov. No a v súvislosti s tým, keď som končil, tak to bol taká skutočne zaujímavá slávnosť, pretože v danom roku končil 30 000 absolvent Vysokej školy technickej v Bratislave. No a vzhľadom na tie všetky moje aj medzinárodné úspechy, tak mňa vybralo SVŠT ako rektorát za čestného študenta alebo absolventa SVŠT. No a ako som spomenul, rok potom som odovzdal kandidátsku prácu, čiže ja som bol, ak nie najmladší, tak možno jeden z najmladších kandidátov vied, pretože voľakedy sa hodnotilo za úspech, ak kandidát vied získal teda možnosť odovzdania práce po tých 3 rokoch. Zvyčajne to bolo skôr 5-7 rokov, kým dotyčný splnil tie kritériá. No ja som už mal vtedy 3 publikácie v karentovaných časopisoch zahraničí, bol hlboký socializmus a predsa ja som mal v americkom časopise, anglickom, nemeckom, hej, spolu s mojim školiteľom. Čiže tie kritériá som tam postupne naplňal. No a v zásade od roku 1981, ja mám certifikát v podobe teda kandidáta fyzikálno-matematických vied, že spĺňam kritériá vedeckého pracovníka. Mm-hmm. No na rozdiel od základného výskumu, ja som prešiel do aplikovaného vývoja výskumu, do priemyslu. No a môžem povedať, že oproti tým teóriám skutočne tam ja som sa musel naučiť hlavne nie len funkčnosti, ale aj spoľahlivosti, čo je úplne iná kategória. Keď máš zaviesť výrobok, ktorý je v sériovej výrobe a ktorý opakovaným spôsobom plní presne to, čo sľubuje. Hej. No a to je vlastne celý ten problém, ktorý je s vakcínami. Však tieto analýzy nemali urobiť nič inšie, iba urobiť vstupnú kontrolu vakcín. To znamená porovnať špecifikáciu s tým, čo reálne v danej šarži je. Nič viac a nič menej. No a samozrejme, to, čo sa rozbehla diskusia je, že ty potrebuješ na to štandardizované postupy. No a na to sa vytvárajú certifikáty. No, ja som dneska čítal rozbor pána doktora Lakotu práve z tohto pohľadu. No a on tam konštatoval, že tak, ako to uviedla pani Peková, no tak uviedla štandardizované postupy. To znamená, kdokoľvek po nej príde a urobí to týmito postupmi, tak by mal dostať ten istý výsledok z tých istých vakcín. No ale zároveň konštatoval, že SAO si optimalizovala nejakým spôsobom čas procesov. No a tým pádom je to nereprodukovateľné už len z princípu. Čiže tá dôležitosť certifikácie je o tom, že keď čosi opakujem, tak dostanem to isté. Hej? No a keďže potrebujeme vedieť, čo tam je, no tak tie certifikáty musia vystihovať daný proces. A musia ho vystihovať spoľahlivým spôsobom. To nemôže byť, že spravím 10 rôznych pokusov a dostanem 10 rôznych výsledkov. Pri certifikovanom musím dostať z toho istého vzorku 10 rovnakých výsledkov. To je to správne slovo, čo si povedal, z toho istého vzorku. Z toho istého vzorku, presne. No, tam pani doktorka Peková namietala, že pravdepodobne použili nejaký inú vzorku, pretože si neboli u nej vypýtať tú vzorku. No, to je, povedzme, jedna záležitosť, ale je to ďaleko, ako by som povedal, nie zložitejšie. Hej. Tu ja mám silné podozrenie, že keď to bude vyhodnocovať OČTK, že bude zvažovať, či to není kriminálny čin. Čo sa stalo? Včera vyšla neuveriteľná, alebo predčerom informácia, že z 18 šarží, ktoré sú na Slovensku, že údajne boli vybraté iba tie, ktoré nevykazujú vedľajšie účinky, a to je 6 šarží, a tie ostatné neboli ako testované a tie vykazujú pomerne významné vedľajšie účinky. Hej. No a teraz otázka znie, aká je pravdepodobnosť toho, že ty náhodným spôsobom vyberie 6 šarží z 18 a pritom ich vyberie všetky tie, ktoré nemajú vedľajšie účinky. Ale je to náhodný proces, nie cieľený. Hej? Ale laické vedľajšie účinky, keď ľudia hovoria, že dostali nejakú... Že mu bolo zle, alebo nejakú chorobu dostal, alebo dokonca, že zomrel, hej. Ale nie sú to vedľajšie účinky, ktoré sú potvrdené nejakou nie, Šukl má normálne vedľajšie účinky, aha, monitorované, to sú štandardné informácie, okay, hej. No ale pre nás je zaujímavé vedieť, aká je pravdepodobnosť toho, že máš 18 šarží a ty vyberieš presne tých 6, ktoré nevykazujú vedľajšie účinky. Hej? No tak som to spočítal a vychádza to 0,00004 0,539. Mm-hmm. To znamená, že to je temer na úrovni nuly. Inými slovami, není to realistický prípad. Záver celého je, že je to cielené. Pokiaľ je toto pravda, jak to bolo uvedené aj v médiách, respektíve na sociálnej sieti, no tak môžeme povedať, že cieľene sa vybrali tie, ktoré nevykazujú vedľajšie účinky. No. No a teraz je otázka, z čoho to vzniklo. Asi pred 2 rokmi bola takáto podobná štúdia z Dánska. No a táto štúdia ukázala, že 30% šarží nebolo kontaminovaných, alebo teda nevykazovali tieto vedľajšie účinky, 70% vykazovalo a z toho 5% ťažko. Čiže zrazu máš tu model, ako obísť, keď o tom vieš, tie, ktoré vykazujú. Hej? No, čiže tie tvrdenia, ktoré tu nás sú, sú skutočne, pokiaľ sa toto potvrdí, lebo však to je z nejakých sociálnych sietí, no tak podľa môjho názoru vyšetrovateľ musí si položiť otázku, čo bolo cieľom. A to druhé, ktoré tu je veľmi vážne, je asi nasledovné. Ja som bol na uvedení knihy Lipšic na Zuberci a uvádzal to Peter Todt, spisovateľ, alebo teda autor tejto knihy. Pokiaľ vieš, bol to bývalý šéf kontrašpionáže. Hej. No a on tam zaviedol pojem mediálna amnestia. No a tá mediálna amnestia funguje tak, že vznikne únik zo spisu, ten sa v médiách nejakým spôsobom objaví, interpretuje a vytvára dopredu viac menej, ako má verejnosť tvoriť si vlastnú mienku. Mm-hmm. No a potom spätne sudca koná pod tlakom verejnej mienky. Hej? To je podstata. No a tu sa stalo presne to isté. Hej? Tu nás zrazu, dokonca v bulvári, hej, na nejakej stránke Zomri, sa objavili tieto informácie a okamžite sa to roznieslo po médiách, po sociálnych sieťach, čo je zase technika, ktorá sa volá ventilátor. Hej. No, čiže táto kombinácia spôsobila, že ľudia sa dozvedeli o fantastických výsledkoch Slovenskej akadémie vied, hoci nikto správu nevidel, hoci zadávateľ nedal žiadne poverenie na publikáciu týchto výsledkov. Hej? Že dá sa to chápať presne tak, ako boli úniky zo spisu, no tak je to únik zo savky. Hej? No podľa môjho názoru by sa vedenie savky malo zamyslieť, či skutočne riadi tú savku. A to, čo sa stalo, je, že tým, že tieto informácie išli cez bulvár, no tak veda sa bulvarizovala. To sa nedá ináč nazvať. Hmm. No a teraz my tu načítame, že máme mať nejakú úctu a neviem čo všetko voči týmto vedcom. Veď ale toto je tretia trieda. To keď ja si spomeniem na akademika Bendu alebo na akademika Krempašského, to boli vážni ľudia. To v živote by nikto ani ho len nenapadlo nejakú bulvarizáciu vymýšľať a neviem čo všetko. Hej. Čiže podľa môjho názoru akadémia si sama podpiluje konár a dôveryhodnosť. Hej. A zvlášť, ak sa ukáže, že skutočne to bolo cielený výber týchto vakcín, ktoré neboli ako kontaminované. Hej. No tak potom už, čo si má človek o nich myslieť? Tak ono sa to dalo očakávať, lebo v podstate Šukl a možno aj Akadémia už pred začatím vakcinácie mali podniknúť nejaké kroky na to, aby zistili, že či tá vakcína je voda pre zdravie človeka, alebo či mu neuškodí. A vieme veľmi dobre, že tá doba, ktorou sa testovali vakcíny, bola veľmi, veľmi skrátená. Z tých informácií, ktoré podáva doktorka Peková, sa hovorí o 2,5 roku a bežne minimálne 5 až 9 rokov by mali byť tie testy spustené, aby mohli byť bez problémov dané do obehu a ponúkané ľuďom. Alebo... No, vieš, Jozef, tu musíš brať dve veci rozdielne. Hej. Na jednej strane je tu vývoj vakcíny, o ktorej si teraz rozprával, a na druhej strane sú tu vstupné testy. To, čo mal Šukl spraviť v danom čase, keď ich prijal na sklad, no tak zrovnať, či skutočne tá vakcína obsahuje to, čo je deklarované. A teda, ak sú tam iné zložky alebo kontaminácie, no tak na to mali prísť tedy a danú šaržu mali vrátiť. To je tak jednoduché, hej? To je ako keby si bol v obchode, vo veľkom obchode a ideš distribuovať čokoládu a nemáš jasno, že spĺňaš normy, ktoré štát na to položil, hej? No. No tak potom príde kontrola, ťa nachytá, dostaneš, ja neviem, aké pokuty, hej? No, ale málo kedy to býva tak, že čokoláda poškodí zdravie. Viem, o čom hovoríš, pretože v 90. rokoch minulého storočia v mojej firme sme distribuovali kávu a rôzne veci a dodnes si spomínam, aké hrozné veci sme... Hrozné. Aké... Hrozné doslova veci sme museli absolvovať, čo sa týka všetkých tých testov, aby sa to vôbec dostalo na náš trh. Presne. A to je správne. Ja by som nepovedal, že hrozné. Náročné. Náročné, presne. Hej. To je to správnejšie slovo. No. Čiže presne toto isté malo byť. Žiaľ, zdá sa, že Šukl nič také nie je schopný predložiť. Mm. Hej. No ak sa vrátim k tomu vývoju, to, čo si načal, tak skutočne znalostná krivka týchto liečiv mRNA je založená na tom, že na jednej strane bola vyvinutá platforma mRNA, no a potom sú individualizované vývoje týchto liečiv. No a z toho, čo som ja vyčítal, tak tie individualizované vývoje trvajú od 12 do 15 rokov. No a tu zrazu po 11 mesiacoch prišla vakcína. No to z princípu nemôže plniť spoľahlivostné parametre. Hej. Však to bolo len veľmi blízko na úrovni základného výskumu. Nie, že mám overené a riešim prototypy so spoľahlivosťou. Nič také. No, v vakcínach je tam iná terminológia. Tam sa robia tzv. Predklinické skúšky. To sa robia na biologických materiáloch, včítanie laboratórnych myší, potkanov a neviem, možno dákych opíc. Hej. To trvá zvyčajne 2 až 3 roky. No a potom idú klinické skúšky, ktoré trvajú od 5 do 7 rokov. No a len administratíva štatisticky trvá 1 až 2 roky. Mhm. No a teraz mi povedz, ako toto vieš spraviť za 11 mesiacov. No my bola, keď sme robili vývoj softvéry, tak sme mali prúpovidku, že 9 žien za mesiac ti dieťa neporodí. Proste nejde to spraviť. To všetko musí mať svoje náväznosti, musí to byť procedurálne urobené. No to je presne tá certifikácia procesov, pretože ak s ňou neprejdeš, tak nemôžeš mať spoľahlivý výrobok. Bodka. Čiže pre mňa, napríklad ja, keď som sa rozhodoval a keď som si spravil len tento základný, ja som nepotreboval vedieť nič z biológie a imunológie a neviem čo všetko. Mne stačilo vedieť, že normálne liečivo trvá najmenej 7 rokov vývoj. No a že volá, kto mi núka liečivo za 11 mesiacov, no tak ho nechcem z princípu. Bodka. Hej. A zvlášť, keď ma núti podpísať, že ja preberám zodpovednosť, že je to experimentálny liek a že nikto nebude zodpovedať za moje zdravie. No a to, čo je za hovadina. No a napriek tomu to ľudia podpísovali. No tak pozri sa. To, čo sa udialo, bol neuveriteľný systém, ktorý Zimbardo nazval systém s Luciferovým efektom. Ako tu sa nastavil systém, no a Zimbardo zistil, že bežní ľudia sa podriadujú systému v priebehu dní. No ak na to nasadili represívne zložky, však si spomeň, teraz beží znova, aj na mojom účte je ten názor vtedy pána predsedu Pellegriniho. Kto nebude počúvať tieto veci, tak policajtov na nich. To je jeho stanovisko. No a teraz ty sa musíš vedieť orientovať, hej? To nie je také jednoduché. No, a toto bolo skúmané práve po vojne druhej svetovej. A Milgram chcel vedieť, čo bolo podstatou fašizmu. Na jeho výskum nakoniec ukázal, že to bola záležitosť podriadenej autorite. A zároveň zistil, že iba 20% z populácie je schopný odolať takýmto procesom. Hej? 20%. 80 na 20 Paretov zákon? No, tak dobre. Toto nie je Paretov zákon, toto je proste jeho výskum z hľadiska psychológie. Hej? Ty totižto potrebuješ mať dve veci. Na jednej strane potrebuješ mať vedomosti, ale to je málo. Ty potrebuješ mať morálne vlastnosti v svojej emočnej výbave, ktoré ti umožňujú odolať takýmto procesom. No, a to máš iba tých 20% ľudí, hej. Čiže u nás tým, že 50% ľudí je nezaočkovaných, je dôsledok, že tých 20% dokázalo ďalších 30% ovplyvniť, hej. No. Čiže keď sa budeš na to takto pozerať, no tak sa musíš vrátiť do roku 2020 a spýtať sa, kedy bola vyhlásená vôbec pandémia, za akých podmienok a či skutočne boli splnené tieto kritériá. Hej. No ak pôjdeš po tých informáciách, tak zistíš, že prvý, ktorý bol oficiálne uznaný ako nakazený covidom, bol identifikovaný 6. marca. No a vláda 11. marca vyhlásila tento mimoriadny stav. Hej. Ja si to pamätám hodne z toho, že my sme sa vracali z dovolenky 8. marca. No a na letisku nás odbavovali systémom, že už nás nepustili ani do budovy. Hej. Kufre nám odovzdali rovno z tých vozíkov a asi z 2 metrov pozeral policajt na naše pasy. Hej, asi také toto bolo neuveriteľná show, hej, vytvorený strach pre ľudí. No a teraz je otázka, no koľko ľudí vlastne bolo nakazených toho 11. a koľko zomrelo? No ty zistíš, že tam bolo možno 10 ľudí, čo bolo hlásených ako nakazených, nezomrel nikto a dokonca ani najbližších 20 dní nikto z nich nezomrel. No a cez to všetko došlo k vyhláseniu, hej, tohto stavu. No a teraz musíš na to pozerať z dvoch hľadisk. Na jednej strane všetky okolité štáty vyhlasovali, hej, no tak vyhlásili aj naši v zmysle nejakého manažmentu rizika. Hej, to by som ešte vedel pochopiť. Boli 2 štáty, ktoré nevyhlásili tieto mimoriadne stavy. To bolo Švédsko a Bielorusko. Hej. No. No a potom išla tá prvá vlna. No a div sa svete, počas prvej vlny zomrelo 44 ľudí oficiálne na COVID. Nikto nezomrel na chrípku. No tak som si vytiahol za posledných 10 rokov, koľko priemerne ľudí zomrelo na chrípku. No a vyšlo 175 ľudí. Na priemere na rok? V priemere na pol roka. Hej, prvý pol rok ma zaujímal. Hej, aby som to mal zrovnateľné. Čiže my máme priemer za posledných 10 rokov 175 ľudí mŕtvych a to bolo všetko v poriadku, chrípka. No a zrazu pri 44, to znamená 4-krát menej, my ďalej vyhlasujeme pandémiu. No to je prvé, čo ma zaujalo a to, čo je za nezmysel. Hej. Druhé, ktoré nakoniec tam bolo, 2. júna bola publikovaná správa alebo štúdia, ktorá hovorila o tom, že distribúcia mŕtvych nezodpovedá distribúcii vírusu. No a teraz tam boli analyzované jednotlivé štáty a ukázalo sa, že v niektorých štátoch, ako napríklad Slovensko, Nemecko, vírus nebol, Portugalsku. Hej. No ale najviac ich bolo na mŕtvych na severe Talianska, v okolí Madridu. No aj v okolí Štokholmu vykázali pomerne silné počty mŕtvych. No a teraz znie otázka, čo je to za vírus, ktorý zo Španielska neprejde do Portugalska? Čo je to za vírus, ktorý zo severu Talianska neprejde na juh Talianska? Hej. No a ja si dobre pamätám, že mi to vrtalo v hlave, že tá distribúcia toho vírusu ako si mi nesedí, pretože veľmi jednoduché. No ak tie lietadlá to mali rozniesť z toho Wuhanu. Hej. No tak v prvom rade to pôjde tam, kde je najvyššia koncentrácia výmeny ľudí, to znamená frankfurtské letisko, Londýn, to všetko malo padnúť, ja neviem, Rím a Florencia, hej. No a tam nič. Alebo minimum. No, dneska už je celkom iná štúdia, medzi tým vzniklo možno 15-20 takýchto štúdií, no a ukazuje sa, že v prvej vlne distribúcia mŕtvych je veľmi blízka plošnej aplikácii vakcín proti chrípke, ktorá sa volá Flucelvax, alebo tak nejak. Mm. A tá sa aplikovala ale niekedy v roku 2019. Čiže ja si viem veľmi krásne predstaviť, že ak táto vakcína obsahovala nejaké vedľajšie účinky, no tak ak prišiel iný typ vírusu, no tak títo ľudia nemali šancu. To je samozrejme dneska nejaká taká hypotéza, no ale v každom prípade je potrebné toto preveriť, pretože to boli presne tieto lokality, ktoré vytvárali strach. Hej, však z celého nebolo nič inšie, iba strach. No a keď ideš ďalej, tak už dneska nikto neakceptuje, alebo len veľmi málo ľudí akceptuje rozprávku o prenose z netopiera na človeka. Skôr je jasné, že sa jedná o metódu gain of function research, ktorou sa vytvoril tento vírus, to znamená, je to laboratórny vírus. No a to, čo navyše tvrdí pani Peková, je, že medzi vírusmi prvej a druhej vlny neexistujú prechodné vírusy, ktorými by tie mutácie sa pretvorili a pretvoril by sa vírus prvej vlny na druhej. A to isté není medzi druhou a treťou. To znamená, nie je jeden jediný zdroj. Aj v druhej, aj v tretej vlne musí byť iný zdroj. No a ty si budeš pamätať, keď sa na Slovensku zrazu objavil vírus, ktorý mal chvíľu označenie slovenský, potom československý a až potom následne, kde si vo Veľkej Británii sa povedalo, že je tu vírus alfa a vytesnil tento tzv. Československý vírus. No ale odkiaľ sa zobral na Slovensku? Čiže tu je celý rad otázok, ktoré smerujú k nasledovnému. Rozhodovala vláda a je, ja neviem, hlavný hygienik na základe faktov, alebo rozhodovali pod emóciami na základe nejakých mediálne vyprodukovaných ilúzií. Hej? No a k tomu samozrejme musia byť doklady. Tie doklady musia byť či u tej pandemickej komisii a ja neviem kde všade a samozrejme na ministerstvách a na vláde. No a to je presne to, čo pán minister Drucker už opakovane kritizoval Kotlára, hej, že okrem iného mal vyšetrovať aj tieto procesy. No ale keď to otočíš, Jozef, no tak sa potom pýtaš nasledovne. No máme tu na splnomocnenca s nejakým limitovanými zdrojmi, no ale zároveň tu máme tri ministerstva, ktoré majú úžasné zdroje, či už v podobe ľudských kapacít, v podobe finančných zdrojov. No a moja otázka je, čo za tie dva roky tam urobili. Hej. Vezmi si, že Len ministerstvo školstva disponuje kapacitami v troch lekárskych fakultách, disponuje ústavmi v Akadémii vied, disponuje všetkými možnými matematikmi, ktorí vedia modelovať, či už na matfize, alebo v technických univerzitách. Hej. Čiže pre ministra Drukera s tým, že má aj prostriedky na vedu a výskum, nie je žiaden problém na začiatku vypísať takéto vedecké úlohy, rozdať ich, vytvoriť partie a mať výsledky v priebehu pol roka. Tam nemám čo robiť. Hej. Však my to robíme viac menej amatérsky, pretože my nemáme k dispozícii tie originálne dáta. Hej. Ale k záverom dochádzame tak, či tak. Hej. No. Čiže tu ja sa skôr pýtam, či skutočne nám vedia, či už pán minister Drucker alebo pán minister Šaško prezentovať svoje výsledky, čo urobili. Však ministerstvo zdravotníctva disponuje úradom dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Tak kto iný, ak nie tento úrad, už mal dávno mať spracované všetky podklady. Hej? Však to je jeho úloha. No a my tu nevidíme žiadne výstupy z týchto úradov. Hej? No a ak pôjdeš ďalej, no tak tu máš ministerstvo vnútra, ktoré má všetky vyšetrovacie týmy k dispozícii. Má tam obrovské zdroje. No a oni sa tam bavia a furt si tam jedna partia nahráva druhú partiu a rozprávajú, ako koho kam pošlú. Hej? No ale tu je 30 000 mŕtvych. Tu sú pozostalí, ktorí chcú vedieť, prečo sú tí mŕtvi a kto je za to zodpovedný. Hej? No a potom je naozaj ťažko počúvať aj dokonca pána Kotlára, ktorý rozpráva o hrubých čiarach. O akých hrubých čiarach to rozpráva, pre Boha? Že tu najprv musí prísť vyjasnenie, z čoho to vzniklo. Ak je tam niekto zodpovedný, no tak ho predsa štát musí zobrať na zodpovednosť. No a zjedná sa spravodlivosť a potom sa môžeme baviť o nejakom odpustení. Hej? Ale ak sa to má postaviť tak, že zabudneme na spravodlivosť, no tak oni idú zrušiť štát. Však spravodlivosť je základ pilieru štátu. No a ja zatiaľ môžem len vidieť jedno, že je tu rozohratá veľká spravodajská hra. To není nič inšie. No a teraz je otázka, či cieľom tejto spravodajskej hry je dopátrať sa k realite, alebo zamiesť veci pod koberec. To zatiaľ nikto nevie. No. Čiže tu si budú musieť povedať jasno, či to, čo sľubovali ľuďom počas volieb, či sa naplní, alebo znova budú ľudia oklamaní. No a tam je potom tá výzva, hej? Normálne tam už potom ide výzva, pretože ak štátom určené orgány nekonajú, ano, a sú vyčerpané všetky možnosti, tak je možné aktivovať článok 32 ústavy a ísť do občianskeho odporu. A tomu čelíme podľa všetkého. Asi máš pravdu a tých otázok je neskutočne veľa a ešte viac je, by sa žiadalo odpovedi. No a Dušan, ty si tu zase poslal jeden otvorený list niekoľkým ministrom, konkrétne trom, takže je to minister školstva, minister zdravotníctva a minister vnútra, ak si dobre spomínam. Takže ja by som tento list rád prečítal a bol by som rád, keby si sa k nemu vyjadril, hlavne čo očakávaš od toho. Takže, vážení páni ministri, opakovaná verejná kritika práce pána splnomocnenca vlády Petra Kotlára pánom Tomášom Druckerom ohľadom manažmentu pandémie COVID-19 ma motivovala k vlastnému indikatívnemu rozboru z verejne prístupných zdrojov. Súhlasím s pánom ministrom, že verejnosť čaká na vysvetlenie, čo spôsobilo nadmernú úmrtnosť v Slovenskej republike počas jednotlivých vln a prečo spoločnosť musí znášať ekonomické škody v dôsledku odobratia základných ľudských práv ako opatrení, ktoré realizovala vláda v rokoch 2020 až 2023. Zároveň je zaznamenaná vo verejnosti informácia o narastajúcom počte prípadov rakoviny s netypickým priebehom, pričom analytici zo sveta prichádzajú s rôznymi informáciami podloženými rozsiahlými analýzami, ktoré indikujú skrátenie veku dožitia, medzigeneračný prenos vedľajších účinkov vakcín mRNA a hlavne rozsiahlá štúdia v Japonsku priraďuje 600 000 mŕtvych vakcínám mRNA. Resort školstva disponuje pravdepodobne najväčšou koncentráciou vedeckých odborníkov, či už je to priamo z oblasti medicíny v podobe lekárskych fakult v Bratislave, Martine a Košiciach, odborníkov na matematické vyhodnocovanie javov cez štatistickú matematiku na témer každej fakulte technického smeru alebo rovno na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a samozrejme aj vedeckými odborníkmi na jednotlivých ústavoch Slovenskej akadémie vied. Zároveň ministerstvo školstva disponuje ohromným finančným zdrojom určeným na výskum a vývoj, ktoré sú prideľované cez organizačné štruktúry ministerstva. Podobne pán minister Kamil Šaško disponuje nielen odbornými kapacitami, ale aj ohromným rozpočtom cca 10 až 12 miliárd eur ročne, pričom špecializovaná organizácia Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou je priamo určený na to, aby dohliadal na výkon lekárskej starostlivosti tak, aby bol v súlade so znením platných zákonov. Je zrejmé, že ministerstvo vnútra, vedené pánom Šutajštokom, disponuje všetkými potrebnými nástrojmi na objasnenie tejto kategórie informácií, ktoré sa vymykajú chápaniu zákona bežných občanov a vyžadujú si aj analýzy OČTK. Ty tam, Dušan, máš akýchsi 5 otázok alebo tém, o ktorých by sa malo diskutovať. Takže prosím ťa, vyjadri sa k týmto 5 bodom, ja. O ktorých by... No, Jozef, keď otočíš tú stranu, tak tých bodov je 18. Takže tých bodov je 18. Skutočne tie otázky sú prierezové otázky za roky 2020 až 2023. Hej. Mm-hmm. Ja som si urobil ku každej otázke svoj vlastný rozbor, kým som ju sformuloval. Totižto ty nevieš správne sformulovať otázku, kým aspoň nechápeš podstatu problému. Hej? Čiže to prvé, čo musíš spraviť, je pochopiť podstatu problému a pokúsiť sa správnym spôsobom sformulovať otázku. Hej? No, ja som tento rozbor v podobe debaty publikoval včera na Podtatranskom kuriéri, tam si to môžu prípadní záujemcovia nájsť. No a ja si dovolím tvrdiť, že nastala doba, kedy my občania máme povinnosť alebo minimálne možnosť klásť otázky tým, ktorí povedali, že budú veci riešiť pre spoločnosť. Čiže to, čo tento list, ktorý zrejme bude zajtra a bude expedovaný, obsahuje, je normálne podľa zákona o sprístupnení informácií sformulované všetky náležitosti a je to týchto 18 otázok, na ktorých budem chcieť, aby nám páni ministri odpovedali. Je na nich, či vôbec sa vyjadria, či sa vyjadria ku každej otázke, alebo si vyberú len niektorú. V faktom je, že za normálnych okolností, keď prejdem týmito otázkami, tak musím mať viac menej jasno, či štát od roku 2020 skutočne konal v súlade so zákonom, alebo tie konania boli ovplyvnené rôznymi inými záujmami, nech už sú akékoľvek. No a z toho je možné potom urobiť záver. Hej. Ty si spomenieš na veľmi zaujímavé video pána doktora Mareka Krajčího. Hej. On sa tam bavil o tom, o nejakej extáze, kde ho ovial Duch Svätý a neviem, čo všetko tam rozprával. No ale to je presne prototyp človeka, ktorého vieš ovplyvniť cez emócie. Hej. To znamená, keď ja vytvorím nejakú emočnú situáciu, nož tak jeho racionálna časť rozhodovacieho procesu sa potlačí, no a rozhodujú emócie. No a cez emócie ho prinútim rozhodnúť, ako ja chcem. Hej. To sú známe veci z volieb. Však preto sú voľby emocionálne ladené. No, čiže tu musí voľakto prejsť všetky tie materiály no a vyhodnotiť, či skutočne rozhodovanie bolo alebo nebolo na báze profesionálnej, tak ako to zákon káže. Hej. Vezmi si, že Švédsko za celý čas vyhodnocovalo situáciu, že nenaplnili sa podmienky pandémie. Hej. Je to tak. Bielorusko deto. Hej. Čo bránilo našim sa spojiť so Švédskom a spýtať sa na argumenty. Hej. No nič. Však sme v jednej únii prerokovávali a kde si v Bruseli sa stretávali páni ministri, to tak sa spýtam, nie? Keď je to takto špecifické. No. Pretože ja osobne si myslím, že keď už teda skutočne podľahnem tým emóciám, ktoré vznikli v januári, februári, kde si v Taliansku pre nás ako najbližšie, no tak prosím, z prevencie asi vyhlásim nejaké tie opatrenia, no ale potom to musím predsa na týždennej báze vyhodnocovať a musím vidieť, čo sa deje a už na faktoch rozhodujem. Hej? No ale to sa u nás neudialo. Pretože keby sa to udialo, tak nebolo možné pokračovať v pandemických opatreniach v druhej vlne. Nebol žiaden dôvod, neboli na to podklady. No a otázka znela, čo to je za výmysel plošné testovanie jediné vôbec Európskej únii. Však tu chodia, a to už naozaj, a ja poviem, že sú to možno až konšpiračné nejaké teórie, že priamo cez to sa to roznášal ten vírus. Tomu by mohlo byť takéto vysvetlenie byť aj tá prvá mapka z novembra, ktorá vznikla, pretože tá bola absolútne nelogická. Tam, kde sú miesta s najväčšou koncentráciou ľudí, Bratislava, Košice, no tak tam bolo najmenej nakazených. To sa ako dá, aby Orava a Kysuce boli nakazené a nebola nakazená Bratislava a Košice. To sa proste vymyká týmto veciam. No ale keď si predstavím, že by skutočne na tých testovacích kitoch bol zanesený vírus a roznesený medzi ľudí, no tak tá predstava je veľmi jednoduchá potom. Hej? No ale to sú nepodložené veci, to sa nedá, ale tá mapka indikuje, že volačo je tu zle. Hej? Ja som si volakedy myslel, že tým, že chceli ukázať, že naozaj to plošne stestovali, no tak prihodili viac testovaných, ale negatívnych v Bratislave a v Košice a že to z toho vzniklo. No ale táto druhá interpretácia je rovnako možná, hej? No a ak si spomenieš, bola to záležitosť vojska a potom chodili informácie, že nikto nevie, kde je ten biologický materiál. A znova začali reči o tom, že voľakto skúma genetiku Slovenska. Hej? No, čiže tu je aj otázka bezpečnosti, či bola zaručená bezpečnosť v týchto procesoch. A všimni si, že zase sa bavíš o tom, či tie procesy majú tú príslušnú certifikáciu tak, aby boli bezpečné pre toho obyvateľa. Hej. Samozrejme, po vojne každý generál, to není žiaden problém byť generál, rozhodovať v danom čase, no ale minimálne by tí, čo rozhodli o plošnom testovaní, mali mať podklady, ktoré by hovorili o oprávnení, že to celému procesu pomôže. V čase testovania v podstate tam nebol žiadny nejaký veľký výskyt chorých. Tie prišli až po testovaní, po tom prvom plošnom. No. Čiže tu je ohromne veľa otáznikov. No a tá dnešná debata sa zatiaľ zvrtla na to, či skutočne tá vakcína spĺňa bezpečnostné parametre v zmysle toho, ako je špecifikovaná, alebo sú tam veci takého typu, že je tam vyššia kontaminácia plazminovej DNA. No a teraz tá debata je veľmi zaujímavá v jednom. No a o tom, aká je významná a o čom to je, tak si vlastne povieme po krátkej pesničke. You are Vážení poslucháči, Rádia Slobodný vysielač, počúvate Slobodný vysielač, reláciu Okno do duše. A mojim hosťom inžinier Dušan Lukášik, kandidát vied. Dušan, tu je treba položiť si aj niektoré otázky alebo niektoré tvrdenia, pretože najprv bol termín pre Kotlárovú správu september 24. Potom koniec roka 24, až nakoniec vláda posunula termín na september 25 s odôvodnením, že je potrebné urobiť kontrolnú analýzu, ktorú zadala cez ministerstvo zdravotníctva do rezortu ministerstva školstva a objednala u SAV. SA opublikovala svoje závery v médiách v 3. augustovom týždni a dňa 25. augusta 25 mal tlačovú konferenciu k téme vakcína aj vládny splnomocnenec Peter Kotlár. Z čiastkových informácií prezentovaných priamo vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom alebo v publikovanom necenzurovanom vedeckom článku zatiaľ vieme, že Šukl s najväčšou pravdepodobnosťou nerobil vstupnú kontrolu dodaných šarží vakcín mRNA a že sa vo vakcínach mRNA našiel popri špecifických látkach aj zvýšený objem fragmentov DNA. Podozrenie je, že sa vo vakcínach našli rozmerovo malé časti grafénu vo veľkom počte. Peter Kotlár opakovane zažíva kritiku z politických strán od ministra Druckera, z Hlasu, poslanca Dvořáka z PS, pani Kolíkovej, pana Salaja, pána Mareka Krajčího, či z poslaneckého klubu KDA, ktorí vyzývajú vládu na zváženie zotrvania Petra Kotlára vo funkcii vládneho splnomocnenca. Ku kritike sa pridali aj vedenia Lekárskej fakulty v Bratislave v Košiciach. Kritizovaný je aj Virologický ústav SAV. Kritické názory prezentovala aj virologička Bražinová, pričom asi najostrejšie sa vyjadrili predstavitelia Šukl, ktorý hrozil dokonca trestným oznámením za šírenie poplašných správ. Asi vrcholom kritiky Petra Kotlára bol podnet na generálnu prokuratúru 17. marca 25, kde Tomáš Salaj a strana SAS tvrdila, že Kotlár ohrozuje verejné zdravie a podkopáva dôveru v očkovanie nepodloženými tvrdeniami. Navyše poslanec Salaj tvrdil, že Kotlár zneužíva svoju pozíciu vládneho splnomocnenca na šírenie dezinformácií. Dušan, ty sa úspešne zaoberáš liečbou chronických chorôb, vrátanie chorôb spájaných s vedľajšími účinkami vakcín mRNA. Ako vnímaš masívnu kritiku slovenských odborných autorít Petra Kotlára? Ako vnímaš posledné informácie zo SAVky a z tlačovej konferencie Petra Kotlára zo dňa 25. augusta 25? To mi vyplýva, alebo keď sa na to dívam, je to vyslovene politická záležitosť. Opozícia, koalícia, jedni kritizujú, druhý chvália, alebo aspoň sú zdržanliví. No z toho, čo som ja mal možnosť zachytiť v médiách, tak žiaľ, ja tam nenachádzam odbornú časť. Ja tam nachádzam emócie, ja tam nachádzam nejaký politický nátlak, ja tam nachádzam vyhlásenia, ale nevidím, že by voľakto zobral odborné argumenty a z nich potom vytvoril nejakú takúto kritiku, hej? Skôr vidím, že tými odbornými argumentami sa zaoberajú ľudia, ako je pán doktor Lakota, hej, tušíme, je docentom, ako je pán doktor Lipták, profesor Hrušovský. To sú všetko odborníci, ktorí v prvom rade idú po odbornej časti a až potom robia nejaké tie závery spoločenského charakteru. No ale ako ja si neviem predstaviť, že z tohto mediálneho gulášu bežný človek si vie spraviť názor. Ale to je cieľ. Hej. Zamotať ľuďom hlavu. Vytvoriť tento mediálny guláš, to sa ináč nedá nazvať. No a uvariť v ňom Petra Kotlára. Nejak ináč to ja nevnímam. Hej. No a žiaľ, zdá sa, že mnohí sa snažia politicky priživiť práve na kritike Petra Kotlára. Hej. No, on má relatívne obmedzené zdroje. To nie sú, že by mal, ja neviem, aké dispozícii. Máme tu nejaký telefonát, tak chvíľočku vydrž. Haló, haló. Nech sa páči, kto volá? Áno, počujeme sa. Áno, počujeme sa, nech sa páči. No, dobrý večer, pozdravujem vás. Perfektná relácia. Ďakujeme. Normálne ju predýchávame s manželom. Ja vám poviem toľko. Ešte, že máme takého človeka, ako je Kotlár. Viete, prejde doba a nakoniec to pochopia aj tí Sauke, aj tí všetci, čo ho kritizujú. A mňa napadla teraz len jedna taká veta z minulého storočia, alebo tisícročia, neviem koľko, 100 rokov dozadu. Tá jedna veta, a predsa sa točí. Vieme, o čom tá veta hovorila. Toho človeka taktiež zničili a nakoniec to vyšlo najavo, keď povedal, a predsa sa točí naša zem. A toto sa točí, ale neviem, kde sa to má zatočiť. Viete, keby im záležalo na tom, aby sa to zistilo, tak by mali urobiť statistiku cez praktických lekárov podľa diagnóz pacientov, ktorí náhle umreli, či mali takú závažnú diagnózu pred očkovaním a po očkovaní, na ktorú tak náhle umreli, alebo im ostali tie závažné problémy. Však stále hovoríme, že máme málo peňazí v zdravotníctve. Mňa by zaujímalo, o koľko stúplo vynakladanie liečby a liekov na liečbu týchto pacientov. A čudujem sa, že sa neozývajú aj pozostali tých, ktorí tak náhle umreli, aby proste podporili to, aby sa to viacej neopakovalo. A viete, týmto dosávky neverím, neverím, poviem to trika, neverím ani slovo, pretože až keď iní niečo dokázali, tak sa toho chopili. Čuko takisto. Nechápem, čo, o čo ide pánovi Druckerovi, či má málo problémov na ministerstve školstva, že sa k tomu tak stavia. To je úplne, až ja to jednoducho nechápem. Viete, a pán doktor Lakota to presne vysvetľoval o tých turborakovinách. Viete, mne to pripadá tak, ako niekedy, keď sa vyvolávali fotografie, tak bola taká tekutina, volalo sa to urýchľovač. A mne tieto vakcíny pripadajú ako urýchľovače. Pretože, keď je toľko veľa chorých, no tak urýchlime odchod, aj tak má rakovinu, prosím, aj tak zomrie. Ale veľa ľudí sa z toho aj vylieči. Mm-hmm. Ja som bola dvakrát onkologický pacient pred 30 rokmi, recidíva pred 20 rokmi. Pani doktorka ma nahovárala na vakcínu, lebo že veľa ľudí by zomrelo, keby sa nedali vakcinovať. A ja som jej odpovedala, pani doktorka, ja sa nedám. A že prečo? Lebo tomu jednoducho neverím. A viete, keď bolo to špáranie v nose vtedy, máte pravdu, čo povedal ten váš host, že tam niečo bolo asi napatlané, čo vám išlo do nosa. Ja si presne pamätám 1. novembra prvé špáranie, 8. 2. a 15. som už mala COVID, už som ležala. Ale našťastie prebiehal úplne mierne, nerobila som žiadnu paniku, chodili ku mne deti, vnúčatá, nikto sa nebál, že ja zomriem alebo že ich nakazím. A jednoducho si za tým stojím. Napríklad, ešte jeden príklad vám poviem, čo sa týka môjho brata. Mal 73 rokov, 72, keď sa dal vakcinovať, lebo samozrejme prišli do dediny na obecný úrad očkovať, tak si ľudia mysleli, že akú službu im robia. Dostal 3 vakcíny, po tretej vakcíne v nejakom odstupe dostal infarkt, o mesiac dostal mozgovú príhodu a teraz má dosť vážne neurologické problémy. Pritom v živote nefajčil, nepil, od mladí športoval. Tak povedzte mi, čo to mohlo spôsobiť? Mňa to len trápi, že sa neozývajú tí ľudia, ktorí trpia, alebo ich rodiny, príslušníci. A tú štatistiku, to by dokázalo presne, že o čom to tie vakcíny boli. Takže ja len toľko a ste úžasní. Túto reláciu si počujem ešte raz aj z archívu, lebo jednoducho to musím ešte počuť raz. A ďakujem vám. OK, ďakujeme veľmi pekne za zavolanie. No ak Jozef dovolíš, ja by som reagoval. Áno. tá naša debata je presne o tom, že štát disponuje jednotlivými orgánmi na to určenými, ktoré tieto analýzy majú robiť. Majú ich robiť v zmysle štatistík, majú ich robiť v zmysle kauzalít. No a majú ich vyhodnocovať. No ak je pre Boha pandémia, tak to musím robiť v reálnom čase. Ja nemôžem čakať, ja neviem koľko mesiacov alebo dokonca rokov, kým sa vôbec priberiem robiť, ja neviem, rok 2022. Hej, však to je nezmysel. No ale žiaľ, neviem o tom, že by boli zverejnené takéto údaje. Hej. Ba dokonca sa ukazuje, že keď sa vyhodnocuje nadmerná úmrtnosť, tak naše úrady vôbec neberú do úvahy tzv. Pull forward efekt. Efekt slovami, že sa mení báza, z ktorej sa vypočítava nadmerná úmrtnosť potom, ako vznikla. Hej? Čiže ak v jednom roku mi vznikla nejaká nadmerná úmrtnosť, tak ja už nemôžem zobrať za bázu rok predtým, hej? Ale musím ju znížiť. Hej? Pretože časť ľudí mi už zomrela, ktorá mala žiť. Hej. Aby som to vedel vysvetliť tak trošku laicky. Hej. No ale naši odborníci, ja neviem o tom, že by tento efekt vôbec zobrali do úvahy. No a Miro Štec toto jednoducho spočítal a ukázal, že aj v roku 2024 skutočne máme nadmernú úmrtnosť, keď sa zohľadní pull forward efekt. Hej. No tým, že zase on nemá všetky tie detaily o tých štatistikách, no tak je to indikatívne, ale už to by malo byť jasný motív, že sa má robiť takáto štatistika. No a toto je tragédia Slovenska, že tu sa skutočne nevyhodnocujú veci odborne. Tu jednoducho je katastrofa z hľadiska odbornosti na jednotlivých ministerstvách. Minimálne z tých výstupov, čo počúvame. Hej. To ja som videl, povedzme, však sme sa tu bavili o Medveďovi. Darmo som rok dopredu Budajovi poslal komplet spočítané, že sme v poslednom pásme rizik a Medveď bude zabíjať. Neurobil nič, no a po roku Medveď zabil. Hej. No odkiaľ som to vedel? No pretože som použil normálne štatistické metódy a odbornosť. Hej. No a toto je presne to isté. Nič inšie. No. Čiže to, čo sa tu bavíme, je, že na jednej strane pán minister Drucker kritizuje, no ale keď sa spýtam za tie 2 roky, pán minister, no ukážte, čo ste odrobili. A nie len vy. Napísal som pánu ministrovi Šaškovi otvorený list, kde som mu ukázal, že index korupcie v kauzalite je skutočne rizikovou prirážkou, a že z tých 12 miliárd, ktoré tečú ročne do ministerstva zdravotníctva, zhruba 5 až 6 miliárd nemá protihodnotu. A tá moja otázka znela, no na čo my tu ideme robiť voláku konsolidáciu 2 miliárd, keď rovno 4-5 miliárd sú v zdravotníctve? Len treba robiť opatrenia. No, myslíš si, že odpovedal? Ojaj. Hej. Je to otvorený list. Má tam úplne jasne povedané, kde tie peniaze miznú. Do toho bol 2-krát v médiách pán Andráši ako šéf NKÚ. Máme ďalší telefonát, nezabudni, Dušan, čo si chcel povedať. Nech sa páči, počúvame. Pozdravujem, ja by som chcela pánovi hosťovi dať takú otázočku, že ako sa on domnieva, keď títo fešáci, čo urobili tento super podvod 3. tisícročia, náhodou neostriehnuté krvné konzervy a sami si raz pri nejakom úraze nechajú naliať krvičku, ktorá nebola úplne košer, bude to z tých opichaných ľudí. Oni ako títo všetci, čo sa na tom podeli, oni sa neboja, že raz schytajú tú mňavkovú krv? Čo si o tom myslíte? Veď to jedného dňa, podľa mňa, tí, čo peklo navarili si ho, jedného dňa sa na ňom popalia. Tak všetko, ďakujeme za vašu reláciu, budeme počúvať. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zavolali. Áno, toto je skutočne vážne riziko. Že tá kontaminovaná krv sa dostane do organizmu človeka, ktorý nebol očkovaný. No a ten mechanizmus sa tam roznesie. Čiže to je presne tá otázka, akým spôsobom je tu manažované riziko spojené s covidom a s tými opatreniami. No a to sú presne otázky, ktoré sú formulované aj na pána ministra Šaška, pretože to je v jeho kompetencii. No a samozrejme úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou by mal mať spracované všetky tieto postupy, materiály a mal by to nejak zahrnúť do tých procesov. Hej? Čo inšie? No toto sú neskutočné veci. Ja som 10 dní po operácii a skutočne keby som mal ísť na operáciu, kde je riziko, že mi dajú krv, no tak nejdem. Samozrejme, že nejdem, alebo to spravím tak, že dávno dopredu dám svoju krv, dám ju zapečatiť a budem žiadať, aby mi dali moju krv. Hej? Ale toto je vážne riziko, čo je tu na... Vlastne, len v niektorých kritických situáciách, keď ide o úraz, ten nemá šancu. Hej. A, no dobre, jasne, to je zase špekulácia, ale otázka, legitímna otázka našej poslucháčky je tu, že kto druhému jamu kopie, sám do nej spadne, to je staré slovenské príslovie, čiže je možné, že sa to stane aj tým ľuďom, ktorí neboli zaočkovaní, dokonca až tým, ktorí o tom rozhodovali. Ale to je minimum ľudí, to je pár ľudí, ktorí sú tam hore, ale podstatná legitímna otázka alebo relevantná otázka je tá, že to môže spôsobiť bežným ľuďom, ktorí nemali s tými rozhodovacími procesmi nič a nakoniec dopadnú tak, ako dopadnú, že môžu dostať túto krv. Áno, to je presne ono. No len je tu jeden moment, Jozef, ktorý sa tu ťahne aj cez ten COVID. Hej. To delenie spoločnosti tak, aby sa vytvárali skupiny, ktoré nenávidia jednu druhú. Hej. Ja som bol prekvapený na reakcie pred 2 rokmi, keď som vyšiel s tým, že však sú už protokoly, ktoré umožňujú aj liečbu týchto vedľajších účinkov. Sám som navrhol nejaký postup, hej. No ale ľudia boli až nenávistní voči druhej partii a to je úplne jedno, či vaxery proti antivaxerom alebo opačne. Čiže tie naše emócie v tomto ponímaní skutočne nemáme vyladené a nie sme schopní chápať, že dobre, ten, čo sa dal vakcinovať, možno naozaj bol podvedený. No a tomu človeku treba pomôcť. Mm. Hej? Nie bliakať voláke nenávistné prejavy voči nemu, však to určite si sám dobrovoľne nechcel poškodiť zdravie. Bol vo viere, že si pomôže. Tomu narozprával štát. Tu zlyhal štát. Absolútne zlyhal. Hej? No a ty si pamätáš, ako sa robili pohony či už na doktora Liptáka alebo na docenta Lakotu. Hej? Mm. Však to je nechutné, to nemá nič spoločné s nejakou kultúrou. No a toto treba v spoločnosti vyriešiť. Profesor Hrušovský, profesor Turek, René Balák a ďalší. Presne. Hej. Ľudia, ktorí sa ohľadom tohto krútili. No? Čiže ja si myslím, že aj tá psychologická rovina je tu veľmi dôležitá. Hej? No a ten problém, ktorý ja vidím, je skutočne problémom hlbokej korupcie v tejto spoločnosti. Hej? No, jasne, tá korupcia, o tom my už párkrát s tebou diskutovali, ale či to samozrejme tieto emócie ohľadom tohto rozdelenia, len ono to nie len na Slovensku tak vidí, že celá Európska únia, celý svet je rozdelený a mení sa celý geopolitický rámec našej spoločnosti. Čiže to je možno téma na ďalšiu reláciu, ako to funguje a prečo to tak funguje. No a či to sa nemáme vrátiť k tomu starému prísloviu, že rozdeľuj a panuj. Že či tam nie je naozaj nejaký zámer, aby s týmto preto, že poznáš ty a ja poznám ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, ale ja nemám proti ním nič. Bolo to ich rozhodnutie. Pracovali v takej sfére, že ak chceli pokračovať ďalej, čiže zdravotníctvo, sociálne služby, kde sa stretávali s mnohými ľuďmi, tak mali povinnosť byť zaočkovaní, bez toho by museli by odísť, alebo nemohli by fungovať v podnikateľských subjektoch. Mňa len najviac tohto všetkého trápi to, že nás nekontrolovali ľudia, ktorí boli z tej najvyššej sféry, že nás kontrolovali takí aktivisti, nejakí kápovia doslova, čiže ľudia z našej, od nás, že si išiel do obchodu a tam stála nejaká buď predavačka, alebo nejaký SBS-kar, ktorý v tej snahe nejakej, ktorému, alebo tú moc, ktorú dostali v tej chvíli, boli schopní a ochotní spraviť čokoľvek, aby ťa zničili, pretože máš iný názor. Iný postoj k tomu. Toto všetko sa dialo. A že to nebolo len dané z vrchu, ale komu dávaš moc, ten má pravdu. No ale to je presne, čo som hovoril. Hej. Tu sa nasadil celý systém, ktorý spĺňa kritériá systému s Luciferovým efektom. Hej. To je vyskúmané. Samozrejme, Zimbarda už teda nejakým spôsobom pospochybňovali. Ano, máme ďalší telefonát. Daj si, prosím ťa. Haló, haló, nech sa páči, počúvame. Dobrý podvečer, poslúchať, že? Ja sme nestali pozvať Karpaty. Ja chcem iba takú malú poznámku, že tomu všetkom, čo bolo povedané, a pán Lukáš chcel takú rozdiaľ, ja sa ten vírus vzdal. V 19. som registroval informáciu, keď sa hovorilo o tom, že z USA SNE tieto výskumy do Wuhanu a do nejakých šanských laboratórií aj na Ukrajine. Keď si pán Medík tým všelijakým informáciám tam pohyby alebo presun aj ľudí z Ukrajiny, tak je viac menej jasné, že je to vy, že musel to tu niekto rozhádzať. Som tak krátka pýtať a využiť túto prežitosť pána Lukáši. A zároveň je poďakovať za jeho reláciu, že chodí informácie na honors.es, kde má tú stránok, čo sa týka dôvodkových riešení. Chcem sa opýtať, že čo v súdnych dňoch, týždňoch, mesiacoch aj nejaký zás nejakých združení alebo občan, alebo oni bodaj aj nejaký vznikajúci politický strán o jeho vedomosti. Dobre. Áno, počuli sme vás. Samozrejme. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Dušan, za chvíľočku odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, Dušan. Takže tam boli v podstate dve témy. Aký je tvoj názor, ako to vzniklo? Pretože sa tam hovorilo o Spojených štátoch, ktoré tam robili nejaké výskumy vo Wuhane. Potom sa hovorí o nejakých biologických laboratóriách na Ukrajine. To je jedna časť. A druhá časť, či o tvoju prácu alebo tvoje vedomosti nemá záujem nejaká občianske združenie alebo nejaká organizácia, nebodaj politická strana. Nech sa páči. No, ja vychádzam z toho, čo je dneska už verejne známe a z tých protagonistov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou. Pre mňa je smerodajné vyjadrenie pána Jeffreyho Sachsa z Ameriky, profesor, ktorý hovorí, že podľa jeho výskumu tento vírus bol vyvinutý v laboratóriách na univerzite v Severnej Karolíne a odtiaľ bol prenesený do Wuhanu s tým, že americká armáda financovala tento vývoj. Tak toto ja som si nejak zapamätal. No a samozrejme o tých biolaboratóriách na Ukrajine je tých informácií v systéme verejného tajomstva ohromne veľa. Ne? No. Tie oficiálne médiá to dlho popierali. Realita, zdá sa, je ale taká, že na jednej strane už v roku 2020 bol doručený spis do OSN ohľadom týchto laboratórií a výskumu na Ukrajine zo strany Ruskej federácie. Aspoň takto to referovala pani Peková. Ne? A teraz je nová informácia, že na stretnutí na Aliaške prezident Putin odozdal 25-tisícový stránkový materiál, ktorý popisuje vôbec zistenia ruských vedeckých tímov ohľadom vírusu SARS-CoV-2 vakcín. No a tieto materiály odozdal prezidentovi Trumpovi. Takto sú informácie. Chvíľu som to bral dosť rezervou, ale potom si i pán Kotlár potvrdil, že takáto informácia išla. On predsa má svoje zdroje, však je napojený až na Roberta Kennedyho. Hej. No a dohľadali to kolegovia, pán Šmída to dohľadal a bolo to publikované. Čiže beriem to, že je to realita. Áno, ešte nezabudím na otázku, máme ďalší telefón, nezabudím na otázku ohľadom tých tvojich záujmov. Takže nech sa páči, počúvame. Dobrý večer, tu je poslucháč Jozef. Neviem, či ma priamo počuje aj pán Lukáš. Áno, počuje. Samozrejme. Moderátor. Dobrý večer. Zabudol som dôležitú vec sa opýtať. Pýtaj to prežilosti. Pán Lukášik, máte okolo seba nejakých ľudí. Keď ste hovorili o tom článku 32, alebo odpor, mohli by ste nám predstaviť, či už na web stránke Potratanský kuriér alebo iných sociálnych sieťach, nejaký rancový obsah, ako by sme sa mali my občania riadiť, alebo ako štruktúrovanie proste dávať ten odpor, alebo ako riešenia, pretože ja osobne aj vám ako obyčajný človek predpovedám, že na základe tých tlakov, ktoré sú na Slovensku hlavne energii a energetické záťaže občanov, tak prvého pol roku 2026 až do konca roku 2026 ľudia už nebudú vládať niesť tie zaťaženia. Takže či máte v hlave nejakú štruktúru, nejakých riešení a máte okolo seba nejakých ľudí. Ďakujem pekne. OK, a my ďakujeme veľmi pekne za telefonát a buďte nám verní v počúvaní. Dušan, máš dve veci. Vráť sa tým tvojim vedomostiam, či je záujem, a potom táto druhá, článok 32 ústavy. Ako sa my, obyčajní ľudia, môžeme brániť? No, čo týka tej mojej práce, no tak z hľadiska spoločenských systémov ja som robil na druhom pilieri v rokoch 1999 až 2002. Tie práce sú popísané. Nakoniec bolo to odprednášané aj v decembri 2007 v parlamente. Fakt je ten, že tá práca nebola prijatá na realizáciu. No a ja tvrdím, že keby bola prijatá, tak dneska je v druhom pilieri asi o 18 miliard eur viacej. Ne? To je jedna z tých prác. Tá druhá je veľmi zaujímavá aj v kontexte vírusov. My sme vyriešili budovu v Košiciach, ktorá spĺňa kritériá toho nešťastného Green Dealu. Čiže ja k mnohým tým politickým prehláseniam som hodne kritický, pretože od roku 2008 vediem výskumný ústav, alebo teda nejaké združenie, kde mám tri vysoké školy, univerzity a moja spoločnosť. No a my sme rozanalyzovali spolu s ľuďmi z praxe, špičkovými odborníkmi, ako má vypadať správne transformácia energetického trhu tak, aby bola ekonomicky zvládnutelná pre tú spoločnosť, nielen na úrovni spotreby, alebo teda na úrovni občana, ale aj na úrovni podnikateľského sektora. Mm. Opäť je to vyskúmané, vieme, čo ale záujem naozaj nie je, hoci si to vyžiadal predseda hospodárskeho výboru, hej, v tom čase. To boli práce, ktoré my sme riešili kontinuálne na tej budove, ale rozhodujúci akcent bol medzi rokmi 2007 a 2012, hej, v tomto období. No ale čo bolo veľmi dôležité, súčasťou tých prác bola analýza krízy 2008. A na rozdiel od iných, ktorí to definovali len ako finančnú krízu, tak nám vyšlo, že je to kríza hodnôt. No a tá kríza na finančných trhoch 2008 bola len takým vrcholom tejto krízy. No a otázka znela, ktoré hodnoty sa dostali do krízy. V danom čase sme to videli tak, že bude v kríze ekologické systémy, alebo sú v kríze samotné prírodné zdroje, ako sú energetické zdroje. No dneska s odstupom času sme museli predefinovať a konflikt na Ukrajine ukázal, že to bola kríza monopolu moci. No a ako vieme, monopol moci sa pokúsil ovládnuť svet, to nevyšlo. No a teraz beží transformácia monopolu moci na multipol. Ten už nevie nikto zvrátiť, však to, čo sa deje teraz v Číne, tak to je už viac menej posvetenie toho, že ten multipol tu je. No a Amerika čelí problému, pretože ak svet a BRICS nepomôže Amerike stabilizovať dolár, no tak ten dolár bude prudko padať. Hej. Čiže pre Ameriku je životne dôležité urýchliť mierové procesy a naštartovať normálnu existenciu so zmierením sa tým, že už sme len jeden z multipólu a ideme kooperovať, nejdeme konkurovať, nejdeme nikoho už vojensky ničiť. Hej. No a to je politika Donalda Trumpa. No a môžeme povedať, že náš premiér tu zohráva pomerne významnú rolu. Však to, čo ohlásil, je po jednaní s prezidentom Putinom, že má misiu rokovať s prezidentom Zelenským. No a zrejme sa budú baviť o tom, za akých podmienok je možné nájsť riešenie priateľné aj pre Ukrajinu, aby skončil toto vojenské bláznostvo. Mm-hmm. Hej, však dneska, ak trošku čítaš tie jednotlivé výstupy, zvlášť povedzme Scott Ritter má veľmi ako zaujímavé informácie, aby sme sa nebavili o voľakých ruských médiách. No tak on hovorí jasne, tá vojna je prehratá, treba si to uznať a treba nájsť riešenie, ako ďalej existovať. No a prichádzajú informácie o predbežných dohodách už medzi Ruskom a Amerikou, USA, o obchodných spojeniach, zvlášť energetike, kde si v Arktíde. No, čiže čím skôr sa pochopí, že vojna skončila, hej, no tak tým skôr sa nadobudne priestor pre normálnu stabilizáciu ekonomiky. No ale vážny problém, ktorý ja vidím, sú dva. Hej. Však to povedal priamo prezident Zelenský, že mu chýba 100 miliárd z pomoci. Verejne priamo to povedal. No a v systéme verejného tajomstva je, že sú to rozkradnuté peniaze. Hej. Čiže tí, čo kradli, majú problém. To je jeden z problémov. No a druhý problém je, pokiaľ sa potvrdí, že Ruská federácia na Ukrajine našla zbrane hromadného ničenia biologického typu, no tak asi tí, čo to tam vymysleli, budú braní na zodpovednosť. Však to není také jednoduché to, čo sa tu dialo. A samozrejme, že to potom bude aj predefinovávať, kto je agresor. To nie je také jednoduché, ako si to my myslíme. Hej? No, mňa vždycky zabávalo, keď som videl, že po niektorí tí, čo sa nazývajú analytici, oni veria tomu, že oni robia reálne analýzy. No ale to sú veľké výskumné ústavy, ktoré majú či Ruská federácia, Ameriky a Čína k dispozícii, aby do detailu tieto procesy analyzovala, aby sa hľadali riešenia. No a tí prezidenti dostávajú na stôl už len tú vrchnú vrstvu a navyše popri informáciách, ktoré si vymieňajú medzi štyrma očami, ktoré sú v utajenom režime, no tak potom ešte beží vrstva, ktorá je určená pre verejnosť. Hej. To sú tie, ja neviem, tlačové konferencie a tie show, ktoré častokrát robia. Hej. No a tam bolo krásne vidno, kto sa tomu trošku venoval, že prezident Trump vyslovene urobil za toho pol roka takú show z politiky, že pomaly nikto nevedel, čo vlastne chce a aké sú ciele. Hej. No a potom zrazu prišlo z jasného neba a za 4 dní, alebo za koľko od oznámenia sa zorganizovala schôdzka na Aliaške. A bavilo sa o miery. No a dneska je tu okamžite odozva, ako sa to ide odsabotovať z Európy. No ale Európa, normálni ľudia v Európe chcú predsa mier. Kto bude donekonečna počúvať, ako znova ideme jadrové zbrane aktivovať, ako ideme spraviť boisko, ja neviem, z Polska, Slovenska, Rumunska. Však to sú nezmysly. No, a ak bola kto nepochopil, že nové technológie a nové zbraňové systémy jednoducho prenášajú to boisko kdesi celkom inde, že tie strely majú 3000-5000 kilometrový dolet, že ich dneska majú rozmiestnené, ja neviem, na tých Posejdonoch, kde si po moriach. No, to sú celkom iné pomery, ktoré vznikli, mocenské. No a to, čo som si ja všimol, je, že celkom ináč sa vyjadrujú mocnosti jadrové, ako je Čína, USA a Ruská federácia vo vzťahu k jadrovým zbraniam, absolútne zodpovedne. No ale mnohé reči, ktoré počúvame od bojovníkov ochotných, to sú podľa môjho názoru proste reči, ktoré ja nemôžem akceptovať z hľadiska bezpečnosti. To žiaľ. Ja sem Dušan, teraz sa vrátim k tej článku 32 našho poslucháča. To je veľmi zaujímavý článok, ktorý my sme analyzovali vo vzťahu práve k Medveďovi. Hej. Tým, že prvý materiál, ktorý upozorňoval na tie rizika spojené s Medveďom, vznikol na začiatku roku 2020 a bol zaslaný ministrovi Budajovi. Tento nerešpektoval, no a Medveď po roku od odozdania materiálu zabil pána Midliara v Liptovskej Lúžnej. No tak vtedy sme dali trestné. Hej, podnet. Vyšetrovateľka to zamietla, no tak sme dali sťažnosť prokurátorovi. Tento takisto zamietol. Medveď znova zabil. No tak sme dali podnet na prešetrenie zákonnosti postupu. Znova to bolo zametené, ne, pod koberec, alebo teda odmietnuté prokurátorom. S dovedkom, že nech už dáme akýkoľvek podnet, tak prokuratúra sa s tým už nebude zaoberať. To bol dovedok. Hej. No tak čo s tým? No tak ja som potom písal aj pani prezidentke, že predsa tu na to všetko smeruje k tomu, že občania si musia chrániť svoj život, pretože orgány na to určené to nerobia. No a že to speje k tomu, že môže vzniknúť situácia, že sa aktivuje článok 32. Ne? Pani prezidentka ani len neodpovedala. Ne? No potom, keď v Mikuláši prebehol Medveď, tak sme ešte dorábali niektoré veci, zaslal som to na úrad vlády, ten neodpovedal. No a posledný list, to bol list na generálneho prokurátora, kde som mu vysvetlil nasledovné. Kde si na Jochoch v katastri Jamníka sa našiel pohodený medveď zabitý. Hej. Bolo evidentné, že ho nezabili na tom mieste, kde ho našiel pán Kameniar. Inými slovami, bol to odkaz ľudí, že zahájili skutočne odstrel tohto medveďa. No a ja som to vysvetloval pánu generálnemu prokurátorovi, že to nemôže chápať ako pytliactvo, pretože orgány na to určené tieto rizika neriešia. No a že to treba chápať ako aktiváciu článku 32 v partizánskom režime. No a keďže máme petíciu, kde je 32 tisíc podpisov a možno aj viacej, hej, no tak ja čakám, kedy bude taká konštelácia na tých ministerstvách, že bude rozumné to aplikovať. Hej? Pretože dneska je situácia asi nasledovná. Buď teda platí to, čo my tvrdíme, to znamená, nikto nevie povedať, ktorý medveď kde a kedy zaútočí na človeka, čo odmieta ale prokuratúra. No ale potom, ak platí prokuratúra, no tak zásahový tím má vedieť, ktorý medveď kedy a kde zaútočí. A teda jeho úlohou je toho medveďa predtým eliminovať. No ale to sa nedeje, pretože tie medvede jednoducho na Liptove dvakrát zaútočili znova v Hybe a neviem, v Jáne. Hej? Tí ľudia sú ťažko zranení. No a nikto za nič není zodpovedný. No ale keď to vezme dneska z hľadiska právneho, tak v podstate generálny prokurátor by mal konať ex offo a mal by sa rozhodnúť. Či teda platí, že nevieme určiť, kto, kde a kedy, a potom došlo k zanedbaniu povinnosti pri výkone verejnej funkcie s následkom smrti a ťažkého zblíženia. Alebo teda vieme určiť, no a potom platí, že si nekonajú povinnosti práve tie zásahové týmy a ich nadriadení. Hej? Čiže aj problematika medveďa speje k tomu, že máme všetky podklady, že štátne orgány na to určené nekonajú, že sme upozornili prezidenta alebo prezidentku, predsedu vlády, ministra, no a nič. No a ako to aplikovať, túto situáciu s medveďom na dnešnú situáciu, o ktorej náš poslucháč hovoril, že ľudia nebudú schopní a ochotní platiť na tú energiu a že všetko speje k tomu, že už by mal nastať a mal nastať nejaká neposlušnosť. Áno. No pozri sa, keď bol ministrom hospodárstva Sulík, tak tvrdil, že máme náklady 38 eur na 1 megawatt hodinu. A nech mi volá, kto vysvetlí, prečo má občan platiť 61 eur, prečo mu štát vysvetľuje, že mu ešte dopláca k tomu, hej, a robí mu milosť, keď za normálnych okolností by zisk sa mal pohybovať maximálne 10% v energetike. Si to spočítaj, čo sú to za peniaze, čo sa tu nakasírujú. No a ľudia to platia. Ja sa vôbec nedivím, že tu na príde k takejto revolte, pretože to sú neskutočné zdroje, ktoré sa ľuďom berú podľa môjho názoru v rozpore so zákonom, pretože URSO si má plniť svoje úlohy jednoznačne. Hej. A má určiť minimálne ten nejaký zisk. A nemôže sa tu na baviť o tom, že občan má kupovať na nejakom trhu to, čo sú za hovadiny. Hej. Čiže opäť tu zlyháva štát. Jednoznačne. OK. Štát zlyháva. A čo máme robiť, aby sme toto zlyhávanie štátu zvrátili? Okrem volieb. No, to je presne to, čo hovoríš. Hej. Tuná je situácia, že keď nebudeš platiť, tak ťa vypnú. No. Hej. Hej. Realita. No a pokiaľ sa nevyčerpajú možnosti z hľadiska bežného práva, no tak potom nevieš aktivovať 32. Inými slovami, tuná by mali prísť podania, či už od občanov, alebo od nejakých právnických kancelárií. No a mali by sa urobiť rozsiahle previerky, čo sa vlastne deje. No. To nejak ináč. Hej, však to je obyčajná bohapustá špekulácia a treba zistiť, kde tie peniaze miznú. Však to sú obrovské peniaze, ktoré tu idú. Sa bavíme o miliardách. Hej. Vrátiť fungovanie štátu do normality. Pozri, to Jano Slota povedal jasne, bol to galaktický lup privatizácia slovenských elektrární. Dobre, máme tu otázku k očkovaniu. Dobrý deň, viete, že všetci očkovaní, ktorí neboli zaočkovaní placebo, ich telo, čiže normálne zaočkovaní a nemajú placebo, ale majú normálnu injekciu, ich telo vysiela MAC, M-A-C, s veľkým, to neviem, čo je, adresu viditeľnú cez Bluetooth na neblokovanom mobilnom telefóne. Mám to odskúšané a môžem to dokázať. Počul si o tom? No, je veľa informácií, o tejto konkrétne nie, ale je veľa informácií, že skutočne sa tu zároveň riešia technológie prepojenia biologického organizmu s proste technologickou časťou. Hej. Toto beží vo veľkom. No a teraz tu máš dva pohľady. Na jednej strane sú, povedzme, ľudia po úrazoch, ako je, ja neviem, mŕtvica a podobne. No a ty si mu cez takúto technológiu schopný pomôcť. Hej. Čiže opäť sme tu v tom, že vec sama o sebe nie je ani dobro, ani zlo, rozhoduje kontext, ako ho použiješ. Hej. No. Tu vždycky, hej, aj to, čo si čítal o tom Green Deal, no tak keď ja vezmem tú negatívnu stránku, tak ja ti viem napísať 20 stránok negatív o Green Deal, hej. No ale keď to vyrieším, tak vidím tam ohromne veľa pozitív, hej. No a viem ti ukázať presne toľko pozitív. Čiže závisí skutočne od toho, kto riadi tento štát, či to vezme ako pozitívum, alebo ako negatívum. Žiaľ, 309 zobrali systémom inštitucionalizovanej korupcie. No a Miloš Zeman na margo týchto zákonov povedal jasne, že je to ekonomická sabotáž spoločnosti. No a keď sa stal prezidentom, tak do konca roka zrušili zákon 180, 205, aj? A Češi už potom ďalej nepokračovali, neviem o tom, že by pokračovali ďalej týmto smerom. No a u nás je dodnes platný tento zákon. Žiaľ. Dobre. Tu je ešte otázka na to, čo som čítal úplne na začiatku. Pán Čuha, tu už nepomôže nič, len preliatie krvi. Aby sa báli robiť to, čo celá Európa robí. Ja ti to poviem na príklade zo Slovinska. Tam mali takisto problém s medveďmi a dovtedy, kým medveď nezabil malé dieťa, tak to nevedeli riešiť. A potom sa už ľudia skutočne naštvali a vyriešili to tam. Čiže ja osobne si myslím, že to je neschopnosť našich šéfov na týchto rezortoch, že to neriešia. To je nič inšie, to je ich neschopnosť. Alebo neochota, alebo ja už neviem, čo je za tým. Aby sme tu nevedeli zredukovať pár medveďov, však je to na výsmech. Tu skôr bolo nie o medveďoch, ale... To je jedno, to je princíp, Jozef. O tej výzve, ktorú som čítal. A viete, Luboš to píše, Luboš, to nie je, tá výzva nesmerovala k násiliu, čo sa týka nejakého ozbrojeného alebo iného. Ja to vnímam skôr ako taký gandhiovský spôsob odporu. I keď samozrejme, keď si spomenieme na históriu, čo sa udialo v Indii, a keď ten odpor bol taký, aký bol, tak v konečnom dôsledku to prerástlo do ozbrojených konfliktov. Ale v tomto momente ide o poukazovanie, o vysvetľovanie, o edukáciu, o tom, aby tým ľuďom, všetkým ľuďom, aby sa vysvetľovalo, čo znamená ten Green Deal z toho negatívneho zmyslu, alebo v tom negatívnom zmysle slova, že nám zakážu spaľovacie motory, že budeme nútení mať 15-minútové mesta, aby sme sa ďalej nepohybovali, aby sme riešili len tú elektrickú alebo elektrické auta, aby sme robili, platili emisné povolenky za to, že potrebujeme, lebo že náš dom vysiela nejaké, alebo produkuje nejaké emisie. My ľudia produkujeme emisie. Že máme nejakú uhlíkovú stopu, ktorú pán Baranek vypočítal na 0,004, či 2 nuly a 4, alebo 10 tisícinu. Takže ešte jedna nejaká nulička tam ide, že čo my spôsobujeme, že CO2 je potrebné na existenciu ľudského života, rastliny a tak ďalej. Tak toto je celý ten systém a potom sa postaviť proti tomuto nezmyslu, ktorý a tú šialenstvu, ktorú Európska komisia núti nás občanov, ale naozaj, a teraz to počiarkujem, ide o nenásilnú formu boja proti tomuto, týmto nezmyslom. No, Jozef, ja by som ťa podporil a my však máme tú petíciu Morho. No a jedno moto, z ktorého tam je, je myšlienka môjho strýka. On však tlačil ten časopis Morho. No a tá myšlienka je nasledovná. Beriem do rúk zbrane ducha, aby sme nimi porazili divízie mocných tohto sveta. Krásna myšlienka. Fantastická myšlienka. Hej. To je motto toho nášho. Hej. A myslím si, že človek, ktorý bol v partii, ktorá jedine ako odrazila Nemcov tam pod Jelenskou skalou, čo umožnilo potom zhromaždiť ráno ľudí a prejsť cez frontu, ten známy pochod. Hej. Tak to bola jediná partia, ktorá tých Nemcov zadržala, zbytok rozbili. Hej. No tak to bol tvrdý, sakramenský tvrdý bojovník a napriek tomu, keď prišli Rusi v 68., tak toto je myšlienka, ktorú napísal Dubčekovi. Hej. No ja keď som to čítal prvý raz, mne išli slzy do očí, keď som si uvedomil obsah. No a toto je presne to, čo hovoríš, to gandijovské, že rozhoduje predsa myšlienka. No a preto, povedzme aj na tých mojich portáloch, kde ja publikujem, no tak tam sú riešenia práve na takých špičkových myšlienkach a pokiaľ ľudia majú záujem, tak zrejme v budúcom týždni publikujem jednu zásadný materiál vo vzťahu k demokracii, k korupcii a čo treba robiť, aby sme túto spoločnosť posunuli ďalej. OK, to boli posledné slova dnešného môjho hostia, nie ešte sa s vami rozlúči, inžiniera Dušana Lukášeka, kandidáta vied. Ja vám ďakujem všetkým za úžasnú aktivitu, za vaše telefonáty. Ostaňte nám verní a o dva týždne znovu na vlnách Rádia Slobodných vysielač v rácii Okno do duše, možno aj s Dušanom Lukášekom. Dušan. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za tie podnetné otázky a v podstate aj také uznanie tej práce. No a budem sa tešiť na stretnutie, zvlášť ak sa budeme baviť na tému demokracia, na tému, že vieme merať, v akom stave sme a čo treba spraviť, aby sme sa priblížili k reálnej demokracii. Tak majte sa fajn, buďte zdraví a tešíme sa opäť na stretnutie s vami na vlnách Rádia Slobodný vysielač. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.